Pierwsza Księga Kronik, 16 rozdział. Mamy tutaj opis pierwszego nabożeństwa, gdy Dawid sprowadził Arkę do Jeruzalemu i ustawili ją pośrodku namiotu wzniesionego, aby tam gromadzić się, aby tam wielbić Boga. Jak wiecie, przez lata nie było świątyni w Jerozolimie, ale był namiot zgromadzenia. I w tym namiocie Izraelici wielbili Boga, gromadzili się wokół tego namiotu. W tym namiocie właśnie stała ta Arka i tam wielbili Boga. I czytamy w wierszu 7, że wtedy, w tym dniu, Dawid postanowił po raz pierwszy, aby Asaf i jego bracia chwalili Jahwe. I jak czytacie psalmy, to czasami zauważacie, że tam jest psalm Asafa. A więc tutaj mamy tego chórzystę, kapłana, który prowadził kapłanów w uwielbianiu Boga Izraela. I mamy dalej zapisane słowa psalmu, pieśni, którą wielbili Boga. Wysławiajcie Jahwe, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie między narodami Jego sprawy. Śpiewajcie Mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich Jego cudach. Chlubcie się Jego świętym imieniem, niech się raduje serce szukających Jahwe. Szukajcie Jahwe i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Przypominajcie sobie dzieła, które czynił, Jego cuda i wyroki Jego ust. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę w tych słowach. Jego imię i Jego cuda. Czytając Stary Testament, widzimy wezwania, by chwalić imię Jahwe. Co rusz, szczególnie w psalmach, widzimy to wezwanie, by to imię było wzywane, aby wzywać imienia Jahwe, aby wywyższać imię Jahwe, aby śpiewać imieniu Jahwe. Przechodząc do Nowego Testamentu, widzimy jakąś zmianę, albo nie ma zmiany. Jest czy nie ma? Wszędzie jest imię Jezus, by wzywać imienia Pana Jezusa. I widzimy chrześcijan, którzy wzywają imienia Pana Jezusa. I każdy, kto wezwie imienia Pana Jezusa, obiecane ma zbawienie. Tak jak w Starym Przymierzu, ci, którzy wzywali imienia Jahwe, mieli obiecane zbawienie, mieli obiecany ratunek, mieli obiecane doświadczenie mocy, łaski, wielkości, wspaniałości Boga. Czy wraz z przyjściem Pana Jezusa imię Jahwe zostało odstawione na bok i Bóg Jahwe przestał być obiektem chwały Bożego ludu, a Jego miejsce zajął Jezus? Czy Bóg Jahwe jest nadal obiektem chwały w Jezusie? Czy Bóg Jahwe oddał swoją chwałę swojemu Synowi, czy też Bóg Jahwe jest chwalony w swoim Synu? Imię Jezus, Jeszua, jest imieniem, w którym Jahwe jest obecny. Kiedy mówimy Jezus, to jest oczywiście greckie, czy spolszczone greckie słowo hebrajskiego imienia Jeszua. W tym imieniu Jahwe jest nadal w centrum uwielbienia. W Jezusie Chrystusie Jahwe Bóg jest cały czas wielbiony, tak jak był. Kiedy wielbimy Syna, wielbimy Ojca i to uwielbienie ma miejsce w Jego Duchu. A więc cały czas jest jeden Bóg wielbiony. Czy to w Starym Testamencie objawiony jako Jahwe, czy w Nowym Testamencie objawiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Gdy więc czytamy te liczne wezwania w Starym Testamencie, w naszych polskich Bibliach często przetłumaczone jako Pan, cały czas mówimy o jednym Bogu, którego Jego lud czcił i nadal czci. W Starym Testamencie Jezus jest ukryty, w Nowym Testamencie Syn Boży jest objawiony, ale cały czas czcimy tego samego Boga. Nasz Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dalej czcimy tego samego Boga, który objawił się w Nowym Przymierzu w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. To nie znaczy, że Jahwe to Ojciec, a Jezus to Syn Jahwe. To imię Jahwe opisuje Boga, opisuje istotę Boga, tego, który wiecznie jest. I w Nowym Przymierzu widzimy Jezusa jako tego, który wiecznie jest, który na początku już był, nie powstał, nie zaistniał, ale na początku był, na początku było Słowo. Przez Niego wszystko się stało, co się stało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Jezusie Chrystusie, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, widzimy Jahwe, którego imię jest Ja Jestem. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Jahwe jest Alfą i Omegą. O Jezusie Chrystusie czytamy w ostatniej księdze Nowego Testamentu, że On jest początkiem i końcem. On jest Alfa i Omega. A więc to imię, gdy jesteśmy wzywani, by chwalić imię Jahwe, my w Nowym Przymierzu raczej nie wzywamy tego imienia. To nie znaczy, że czasami ono się nie pojawia, czy to w naszych modlitwach, czy w pieśniach, ale wzywamy imienia Pana Jezusa Chrystusa, w którym nasz Bóg Jahwe jest objawiony. Więc te wszystkie miejsca Starego Przymierza, które czytamy, gdzie to imię Jahwe się pojawia, one nie straciły nic na swojej aktualności. My dzisiaj czytając te miejsca, możemy na nie powiedzieć Amen w Jezusie Chrystusie i wychwalać naszego Boga w tym imieniu, które zostało nam darowane, które jak czytamy jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym wieku, a nawet w przyszłym. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to Jego cuda. Tutaj zauważcie, kilkakrotnie w tych kilku wierszach, które przeczytałem, pojawia się to słowo cuda. Jego wielkie cuda, wszystkie Jego cuda, aby rozmawiać o wszystkich Jego cudach, aby dziękować Mu za Jego cuda, aby pamiętać, przypominać sobie Jego dzieła, Jego cuda, które uczynił. Bóg jest Bogiem cudów. Nasz Bóg jest Bogiem, który przeprowadził Izraela suchą nogą przez Morze Czerwone. Nasz Bóg jest Bogiem, na którego słowo padły mury Jerycha. Owszem, Izraelici tam trąbili na swoich trąbach, krążyli wokół miasta, ale wiemy, że nie to zburzyło mury Jerycha. Ale wielki Bóg sprawił, że mury Jerycha runęły. I w Nowym Testamencie widzimy Jezusa czyniącego wielkie cuda. Widzimy Jezusa uzdrawiającego chorych, wskrzeszającego zmartwych. Tam już nie ma rozstępujących się wód, ale mamy Jezusa, który chodzi po wodzie. Tam już nie ma murów miasta, które padają, ale tam są ludzie, którzy są podnoszeni do życia, budowani do nowego życia. Ale widzimy Boga cudów. I dzisiaj czytamy o różnych cudach. Czytamy o różnych dziełach Boga, które Bóg czyni. W tym tygodniu czytałem długie świadectwo, w którym było wiele cudów. Braci z czasów powojennych, żyjących w byłym Związku Radzieckim, doświadczający cudownych rzeczy, uzdrowień, wielkich cudów, niezwykłych rzeczy. Czytając tego typu świadectwa, może niektórzy z nas myślą, o, szkoda, że dzisiaj my tego nie widzimy. Szkoda, że my dzisiaj takiego czegoś nie doświadczamy. Gdzie jest Bóg cudów? Czy my w ogóle wierzymy w tego samego Boga, w którego oni wierzyli? Czy może wierzymy w jakiegoś innego Boga? Albo może oni mieli inną wiarę niż my mamy? Może my nie mamy takiej wiary, jaką oni mieli? Dlaczego wtedy Bóg czynił takie cudowne rzeczy, a dzisiaj nie widzimy ich tak wiele? Albo przynajmniej pośród nas ich nie widzimy. Może gdzieś tam są, może w Afryce są, może w Chinach są, może w Ameryce Południowej są, może na jakichś wyspach są. Ale czy my widzieliśmy takie rzeczy? Czy my widzieliśmy takie cuda? Nie wiem, jak wy odbieracie takie świadectwa, jak czytacie je. Czy ogarnia was nostalgia? Czy ogarnia was frustracja? Czy ogarnia was poczucie niewiary? Co się dzieje w naszych sercach, gdy czytamy takie świadectwa? Czy jesteśmy zachęceni, żeby teraz modlić się i też doświadczać takich rzeczy, czekać na nie i gdy je zobaczymy, to wtedy powiemy, poznaliśmy takiego Boga, jakiego oni znali. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że znamy tego Boga, że wierzymy w takiego samego Boga? Chociaż nie widzieliśmy takich cudów, chociaż nie doświadczyliśmy takich rzeczy. Ciekawe jest czytać biografie Bożych ludzi. Czytając o tych wielkich cudach, o których ci bracia wspominają, czytałem równolegle historię, czy raczej słuchałem historię misjonarzy, którzy służyli naszemu Panu w różnych miejscach. Ich historie są zupełnie inne. Nie doświadczali uzdrowień, nie doświadczali mówienia językami, tak jak tamci bracia, ale doświadczali innych cudów. Doświadczali szczególnej Bożej obecności w cierpieniach. Doświadczali zbawienia ludzi. Doświadczali cudów Bożych, widząc ludzi, którzy po raz pierwszy otrzymywali słowo Boga przetłumaczone na ich język i ich duchowe oczy się otwierały. Zachęcam was, bracia, siostry, byście patrzyli szeroko na Boże działanie i na Boże cuda, żebyście nie zatrzymywali się na jednym rodzaju cudów i nie wywyższali jednego rodzaju cudownego Bożego działania nad inne cudowne Boże działanie. Przeczytajcie historię Henry'ego Martina, misjonarza Indii i Persji, który tłumaczył Boże Słowo na języki indyjskie, na język perski, który miał okazję udać się do samego sułtana i wręczyć mu kopię Słowa Bożego, który w gorączce umierał w wieku 31 lat, samotnie porzucony przez wszystkich. Czy ten człowiek miał słabszą, gorszą wiarę od tych braci w Związku Radzieckim powojennym, dlatego że w gorączce umierał w samotności w wieku 31 lat i Bóg go zabrał z tego świata? Czy jego życie było życiem cudów, czy było życiem suchej wiary pozbawionej cudów? Przeczytajcie historię Davida Brainarda, misjonarza do Indian Ameryki, który zmarł w wieku 29 lat na gruźlicę, który modlił się godzinami w śniegu, tak że śnieg topniał wokół niego. Człowieka, który oddał życie, by ratować Indian. I wielu się nawróciło dzięki jego posłudze, krótkiej posłudze. To była bardzo krótka posługa, niewiele lat. Kiedy umierał, leżał w domu Jonathana Edwardsa. Umierającym Davidem Brainardem opiekowała się córka Jonathana Edwardsa. Nie miała nawet 20 lat. Zaraziła się od niego gruźlicą i krótko po nim też umarła. Czy Jonathan Edwards, jeśli znacie jego historię, historię przebudzenia, jakie Bóg przywiódł do Ameryki za jego głoszenia, za jego służby, człowiek modlitwy, człowiek wielkiej wiary, dlaczego Bóg nie uzdrowił jego córki? Dlaczego nie uzdrowił Davida Brainarda? Dlatego, że Jonathan Edwards miał za słabą wiarę? Czy miał inną wiarę? Czy miał innego Boga? Nie. Dlatego, że Bóg działa w różny sposób. Bóg działa poprzez udzielenie życia, a czasami działa przez śmierć. Czasami działa uzdrawiając człowieka i wtedy objawia się jego chwała. Czasami działa pozostawiając człowieka w słabości i chorobie i dając mu łaskę, by kochał Boga, by wielbił Boga, by składał świadectwo o dobroci Boga, tak jak czyni od lat Joni Erickson Tada, która jest sparaliżowana i która jest wielkim świadectwem Bożej chwały, Bożej mocy i Bożych cudów, będąc na wózku od tylu lat. Niestety niektórzy wierzący robią różnicę między wiarą Johnny, a między wiarą innych, którzy doświadczają cudów uzdrowień. Ja, patrząc na przestrzeni lat, na jednych i na drugich, podziwiam Boga w Jego uzdrowieniach, podziwiam Boga i raduję się w takich cudach, kiedy widzę te rzeczy i po ludzku chciałbym tylko tego. Gdybym miał wybierać, to wybrałbym za każdym razem uzdrowienie. Za każdym razem wybrałbym tego typu cuda, żeby rodzina się pojednała, żeby nie było rozpadu rodziny, żeby nie było śmierci, żeby nie było choroby. Ale Bóg różnie wybiera, Bóg różnie decyduje. Czasami oczywiście możemy przypisać to ludzkiej niewierze. Tak, czasami wynika to z braku modlitwy Bożego ludu, czasami wynika to z braku wiary, zgadza się. I tu jesteśmy winni tego i z tego winniśmy pokutować i robić wszystko, byśmy byli ludźmi modlitwy i ludźmi wiary. Z drugiej strony czasami Boże cuda objawiają się w pośród cierpienia, w pośród klęsk, w pośród niepowodzeń. Kiedy czytam czy słucham historii misjonarzy i widzę, jakiego rodzaju nieszczęścia na nich przychodziły, jakiego rodzaju klęski. Ostatnio też słuchałem historii Williama Tyndale'a, który tłumaczył Słowo Boże. I jak słuchałem o tym, co jemu się przydarzało, jak statek z rękopisami zatonął i z przetłumaczonymi, świeżo wydrukowanymi Bibliami, w czasach, kiedy to było zabronione, kiedy można było za to śmierć ponieść. Drukarze, którzy drukowali Biblię w tamtych czasach, ginęli, byli zabijani. I statek tonie z rękopisami, z świeżo wydrukowanymi Bibliami. Czy w tym jesteśmy w stanie zobaczyć rękę Boga i cudowność Boga i oddać Mu chwałę, tak jak zrobił to William Tyndale? Czy też powiemy, tu jakieś niepowodzenie, tu za mało modlitwy, tu brak wiary, to nie jest Bóg Abrahama, to nie jest Bóg Mojżesza, który otwierał morze i przeprowadzał suchą nogą. Jak szeroko myślimy o cudowności Boga i o Jego cudach? Chwalić Boga we wszystkich Jego wyrokach, tak jak tutaj Dawid wzywa synów Asafa, aby chwalili Boga za wszystkie Jego dzieła. Popatrzmy na życie Dawida. Czy było ono usłane powodzeniem, samymi rzeczami, które my dzisiaj, wielu z nas, nazwałoby cudami? A ile tam było niepowodzeń, ile tam było porażek, ile tam było bolesnych lekcji, ile tam było cierpienia? Dawid widział w tym Boże cuda. Widział w tym Bożą łaskę, widział w tym Bożą chwałę. I jego psalmy, jak widzimy, są pełne narzekania, biadolenia i dziękczynienia, i uwielbienia. I bracia i siostry, nie umniejszajmy jednego i drugiego. Nie umniejszajmy czasu łez, nie umniejszajmy czasu cierpienia. Nie umniejszajmy jakiegokolwiek Bożego zrządzenia w naszym życiu. Oczekujmy wielkich rzeczy. Módlmy się o wielkie rzeczy, ale nie miejmy klapek na oczu, patrząc tylko wąsko i mówiąc tylko tak, tylko tak, tylko tak. Ja tego nawet nie chcę słuchać, o tych cierpieniach, o tych problemach, bo to burzy moją wiarę, bo to diabelski głos, żeby zniszczyć moją wiarę. Nie, to nie jest diabelski głos. To Bóg, który działa w różnorodny sposób. To Bóg, który wyprowadza Piotra z więzienia, ale który pozwala, by Jakub został ścięty. To Bóg, który decyduje o naszym życiu, o wszystkim, którego mamy wielbić w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach i wzrastać w poznaniu tego Boga, w Jego zrządzeniach dla nas, w Jego przeznaczeniu dla nas, bracia i siostry. Wspominajmy wszystkie Jego cuda, rozmyślajmy o nich, opowiadajmy o nich, cieszmy się nimi, ale nie zawężajmy Bożego działania tylko do tego, co nam się wydaje za cudowne, ale przyjmijmy całe objawienie Boże, w którym widzimy Elizeusza, Eliasza, Daniela, ale mamy też Jeremiasza płaczącego, mamy Izajasza, który z jednej strony ma cudowne wizje Boga i doświadczenie Boga, niezwykłe, cudowne, a z drugiej strony ciągłe cierpienie, ciągłe niepowodzenia w Jego służbie i w końcu męczeńską śmierć przed sobą. Oglądajmy Boga i chwalmy Boga i wywyższajmy Boga w Jego różnorodnym działaniu. bracia i siostry, niechaj nasze świadectwa nie będą jednostronne. Ja myślę, że dzisiaj w Kościele słyszymy tak mało świadectw, dlatego że mówimy tylko właśnie te świadectwa jednostronne. Nie umiemy dzisiaj wychwalać Boga i mówić o Jego cudach w pośród cierpienia. To gdzieś we współczesnym Kościele jest wstydliwe. To gdzieś we współczesnym Kościele przestało być cudowne. Musimy sięgnąć do świadectw naszych braci i sióstr z historii i naprawdę czytać ich świadectwa, jak oni w swoich dziennikach piszą o Bożym działaniu w swoim życiu. Ile tam jest łez, ile tam jest wzdychania, ile tam jest przeciwności i cudowności Boga. Oby Bóg uczył nas, bracia i siostry, być Jego chwalcami w każdym czasie. Z jakimkolwiek sercem przychodzimy dzisiaj, niechaj słowa fragmentu tego psalmu, które przeczytaliśmy, zachęcą nas, bracia i siostry, byśmy głośno śpiewali naszemu Panu, byśmy wysławiali Jego święte imię, byśmy rozmyślali i rozmawiali o wszystkich Jego cudach, abyśmy chlubili się Jego świętym imieniem i radowali się tym, co nam dał, tym, co nam objawił. Pragnijmy więcej, szukajmy więcej, nie zatrzymujmy się na tym, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, ale lgnijmy do Niego całymi sercami. Otwórzmy się na wszystko, co On ma dla nas. Oby Jego Duch obficiej w nas działał, oby Jego łaska obficiej na nas się wylewała, obyśmy mieli więcej i więcej świadectw Jego cudownego działania pośród nas. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoje wielkie cuda. Jakże jesteśmy wdzięczni, Panie, za czasy, w których objawiałeś się i objawiasz się w cudowny sposób, w wielki sposób. Wierzymy, że jesteś wielkim Bogiem i czynisz wielkie rzeczy dla wszystkich, którzy Tobie ufają. Daj, Panie, byśmy w naszych sercach nie dyktowali Tobie, co masz czynić i jak masz czynić i kiedy masz to czynić. Ale daj nam być ludźmi wiary, którzy ufają Tobie, którzy czekają na Ciebie i którzy z pokorą i wdzięcznością przyjmują Twoje zrządzenia, przyjmują Twoje wyroki, chwaląc Ciebie. Panie, chcemy składać przed Tobą nasze prośby, tak jak rozumiemy, tak jak czujemy, tak jak wydaje nam się, że byłoby dobrze, ale chcemy we wszystkim, Panie, mówić nie moja wola, ale Twoja. Niechaj się stanie. Niech się dzieje Twoja wola w naszym życiu. I Panie, niechaj nasze serca będą pełne uwielbienia dla Ciebie, za Twoją wolę. Niechaj nie będzie w nas niewiary, która neguje Twoje działanie, kiedy ono nie jest takie, jakie widzimy w życiu brata czy siostry. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie, wiedząc, że nie działasz szablonowo, że nie czynisz wszystkiego tak samo w życiu wszystkich, ale w różnym czasie, w różnych miejscach, w życiu ludzi działasz w różny sposób. Pomóż nam, Panie, przyjąć Twoje działanie w naszym życiu i pragnąć Ciebie, i ufać Tobie, i poddawać się Tobie, abyś mógł czynić większe rzeczy i w większej mierze w każdym z nas, w życiu naszych braci i sióstr. O to chcemy Cię prosić, Boże, o Twoje cuda w naszych rodzinach, o Twoje cuda wśród ludzi wokół nas, o Twoje cudowne zbawienie, o Twoją cudowną przemianę, uzdrowienie duszy, ducha, ciała. Panie nasz, prosimy, ucz nas słuchać Twojego głosu i słyszeć wszystko, co do nas mówisz. Nie zatykać naszych uszu na te rzeczy, które nie są miłe naszemu ciału, ale przyjmować całe Twe objawienie i widzieć Twoje cudowne działanie w Twoich różnorakich dziełach na całej ziemi i również w naszym życiu. Panie, bądź uwielbiony dzisiaj pośród nas. Przyjmij dziękczynienie i uwielbienie, które przynosimy Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, w którym się nam doskonale objawiłeś, w którym dałeś nam zbawienie i życie wieczne. Wielki cud Golgoty, wielki cud zmartwychwstania, wielki cud wylania ducha, nowe życie, które jest naszym udziałem przez wiarę w Jezusa. Prosimy, daj nam i dzisiaj przeżywać pełnię Twojego działania i obecności pośród nas. Niechaj Twój Duch działa w każdym z naszych serc. Prosimy, bądź wywyższony, bądź uwielbiony, kochany nasz Boże. Amen. Dziękuję Ojcze Tobie za możliwość bycia Twego ludu tu, gdzie rozważa się Twoje słowa. Mówi się o Twoich dziełach, o Twojej wielkości, wspaniałości. Dobrze jest być w takim miejscu, wsłuchiwać się, rozważać, skupiać swój wzrok w naszym Bogu, abyśmy dobrze wykorzystywali ten czas, żeby badać nasze serca, żeby bardzo gorąco pragnąć podobać się Tobie, poddawać się przemianie naszych charakterów, naszych. Proszę, poprowadź każdego z nas. Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Też mą nadzieją i mym natchnieniem wnoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie, przy Tobie chcę. Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wnoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie, przy Tobie chcę być. Panie, przy Tobie chcę wszystkim, co stworzyłeś, bo Ty jesteś wielki, potężny i mądry Bóg. Ja Ci dziękuję za, Panie, stworzenie, które stworzyłeś. Panie, za te wszystkie Twoje cudowne dzieła, które możemy oglądać się tą barwą, różnym, Panie, kształtem. Dziękujemy Ci, Boże, za każdą roślinę, za każdy kwiat, za każde stworzenie, za te Twoje cudowne dzieła, Panie, które są dla nas po prostu niesamowicie i cudowne, Panie. Dziękujemy Ci przed to, że nie tylko, ale zbawcą, że po to przyszedłeś, pomimo, że byliśmy grzesznikami, oddałeś swoje życie i nie wahałeś się, Panie Boże, z miłości Twojej, pójść na krzyż za każdy z nas. Dziękuję Ci, Boże, też, że objawiłeś nam siebie, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Boże, że to Twoja łaska. Wszystko mamy z Twojej łaski, z Twojej dobroci, z Twojej wierności, ponieważ Ty jesteś wierny, chociaż my nie dotrzymujemy wiary, Ty jesteś zawsze wierny. Ty jesteś silny i potężny Bóg, w Tobie nasza siła, w Tobie nasza mądrość, Panie, której, Panie, chcemy pokończyć, ciągle się uczyć. Dziękujemy Ci za Twoje cudowne dzieła i też za te wszystkie, bo Ty, Panie, powiedział, dywać sobie za najwyższą, kiedy też mamy, przechodzimy trudności i cierpienia, chociaż nie rozumiemy tego, ale wierzymy, że, Panie, uczysz nas i, Panie, wytrwałości przy Tobie, tych owoców Ducha Twojego, Panie, bo Ty chcesz, Panie, zmienić nasz charakter, nasze, Boże, Ojcze ukochany, życie. I dziękuję, Boże, że to czynisz, Panie, przez Twoje święte Słowo, przez Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co czynisz. Bądź błogosławiony i uwielbiony dzisiaj na tym miejscu z naszych serc, abyśmy Ciebie chwalili i za wszystko, co Amen. Panie, też i dzisiaj chcemy, przynosząc te pieśni, pragniemy, Panie, abyś odnalazł w nich choćby okruch chwały, która Tobie się należy, abyś, Panie, uzdolnił i uzdalniał nas do tego, by w każdym kolejnym dniu, który dajesz nam, dostrzegać więcej z Ciebie, rozumieć więcej, głębiej, mieć takie elastyczne, poddające się Twoim dłoniom serca i umysły, aby nie być jakimiś zesztywniałymi, jakimiś już poukładanymi tak, że nie ma miejsca na Twoje zmiany, ale Panie, abyśmy rzeczywiście każdy z nas mogli być taką miękką, gotową na Twoją pracę gliną i też aby była gotowość, Panie, w naszych sercach na to, że to Ty jesteś tym, który nadaje nam kształt, który, Panie, nam przeznacza jakieś rzeczy, a innych nie. Abyśmy, Panie, mieli Twoją łaskę i uległość i pokorę, aby przyjmować Twoją wolę dla naszego życia. I aby też, Panie, przynosić Tobie pośród tego wszystkiego, co dajesz nam przeżywać, przez co przechodzimy, aby przynosić Tobie owoc. Ten owoc, którego wierzę, że szukasz, którego wypatrujesz, aby nie być zeschniętym, bezużytecznym drzewem, ale drzewem żyjącym i owocującym dla Twojej chwały. A do tego, Panie, potrzebujemy ogromu Twojej pomocy, Twojego uzdolnienia, działania Twojego Ducha w naszym życiu w każdym dniu. Pomóż nam, Panie, przynosić Tobie owoc chwały. Amen. Amen. Amen. Boże wielki, pełen chwał, wielbię Twą potęgę, Panie. Tyś stworzeniom życie dał. Podziwiamy Twe działanie, jakiś od wieczności głośną chwałą.

kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. W czasie burz, koisz lęk, miłość Twa wciąż przy mnie jest. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. Wskazujesz, kierujesz. Poszedłeś na krzyż, oddałeś za nas życie, jesteś naszym wybawicielem. Twoja krew na krzyżu, która spływała z tego boku, nas uwalnia, oczyszcza, osłania. W Twoich ranach, sińcach i zbiczowanym ciele jesteśmy leczeni, bo Ty, Panie, to wziąłeś wszystko na krzyż. Grzech, problemy, choroby, wszystko wziąłeś na siebie, Panie. Dziękujemy Ci za to. Za Twoją przeogromną dobroć, za Twoją przeogromną miłość, Panie, za Twoją łaskę, za Twojego świętego Ducha. Dzięki. Za to, że Panie wyciągnąłeś nas z tego grząskiego świata, podałeś nam swoją mocarną dłoń. Jesteśmy dziećmi Bożymi, uczyniłeś nas tym, Panie. Jesteśmy Ci wdzięczni, jesteśmy błogosławieństwem wszędzie, Panie, gdzie się nie znajdziemy. Jesteśmy oddani Tobie całkowicie i prosimy Cię, abyś nas wypełniał, abyś zawsze był z nami, abyś nas nigdy nie opuszczał, bo wszyscy nas mogą opuścić, ale Ty, Panie, zawsze będzie z nami. Twoje Słowo jest zawsze z nami, ono jest niezmienne. I dzięki Twojemu Słowu, które włożyłeś w nas w serce i w ręce, zbliżamy się do Ciebie, wierzymy w Tobie, wierzymy w Ciebie. Dajesz nam, Panie, z tego Słowa wiara. Nasza wiara jest jak miecz obusieczny, która przenika do szpiku kości. Wszystko to mamy, Panie, od Ciebie, z Twojego Bożego Słowa i Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Wierzę, Panie, że tutaj jesteś między nami, że przenikasz każde serce i proszę, abyś błogosławił to miejsce, abyś prowadził nas w Duchu Świętym, abyśmy w czystości przyjęli Twoją wieczerzę Pańską. Abyśmy, Panie, byli całkowicie oddani Tobie, aby nie było żadnej krzty niedowierzania, tylko wyłącznie prawda, wiara, prawda, miłość. O to Cię, Panie, prosimy i dziękujemy za wszystko, przede wszystkim za Twoją obecność. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję. I... Niech Twoje, Tobie należy się cześć, chwała i dziękczynienie, Panie, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Przychodzi z ogniem swym i ziemia drży, ziemia drży. Ja widzę, jak Twa miłość zmywa cały świat grzech i ludzie chcą śpiewać pieśń. Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Niech przyjdzie pokolenie, pełni wolę Twą, ufność swą w Tobie ma. Wołam o przebudzenie, przyjdzie przez modlitwę moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Uzdrów mnie dotykiem swym, pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Panie, dziękujemy, że możemy z łaski Twojej stać przed Tobą i chwalić Ciebie, śpiewać Tobie pieśni, modlić się do Ciebie, wylewać przed Tobą nasze serca, składać na Ciebie wszelkie nasze troski, ciężary, wiedząc, że masz o nas staranie, wiedząc, że nas nie opuszczasz, nie porzucasz, ale jesteś z nami na wszystkich naszych drogach w swojej dobroci i łasce. Dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki Duchowi, którego nam udzieliłeś, który jest pieczęcią i gwarancją naszego dziedzictwa. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie i modlimy się, Panie, otwieraj szerzej nasze oczy na poznanie Twojej wspaniałości, miłości, mocy, łaski. Poszerzaj nasze serca, Panie. Wypełnij nas Twym świętym duchem, abyśmy mieli gorliwość w modlitwie, w szukaniu Ciebie, byśmy mieli światło w zrozumieniu Twojej woli, Panie, objawionej w Twoim Słowie. Byśmy byli prowadzeni przez Twego Ducha i używani dla Twojej chwały. Prosimy o Twoje łaskawe, pełne mocy działanie w naszym życiu, w Twoim Kościele, w sercu każdego brata, każdej siostry, w naszych domach, Panie. Potrzebujemy Ciebie w miejscach pracy, w szkołach, Panie, gdziekolwiek jesteśmy. Objawiaj się w swej łasce, mocy, w sąsiedztwie, Panie, w tym narodzie. Wielka potrzeba Twojej łaski, Twojego zmiłowania, Twojego zbawienia, Twojego przebudzenia, poruszenia ludzkich serc. O to wołamy. Objawiaj się, Boże, w swej wielkiej mocy. Daj nam widzieć Twoje dzieła i chwalić Ciebie i być częścią Twojego planu, Twojego zamysłu, Panie, na ten czas, w którym dałeś nam żyć. Mów do nas. Prosimy, mów do nas, otwieraj nasze oczy i uszy. Niechaj Twe Słowo przenika nas. Niechaj Twe Słowo ożywia nas, uzdrawia nas. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Zbawicielu. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją miłość. Za wiele, jaką mi dajesz, zbawcze dzieło Twojego najkochańszego Syna, Pana naszego Jezusa, że wzmacniasz mnie w Twojej wierze, wzmacniasz mnie w Twojej miłości. Upewniasz mnie w tym, że jesteś, Panie, ze mną, dotykasz mojego serca, przemieniasz mnie. Dzięki Ci. Dajesz mi większą wiarę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, z całego serca, że oddałeś Ty czysty, niewinny baranek od tego swoim życiu. Ty za nas, przyjąłeś nasze grzechy. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że objawiasz mi o swojej mocy, o mocy Twojego dzieła, którego dokonałeś dla nas, dla naszego zbawienia. Dziękuję Ci, Panie, i proszę za tych wszystkich, którzy Ciebie jeszcze, Panie, nie poznali, nie doświadczyli Twojej miłości. Proszę, Panie, za nich. Otwórz oczy duchowe ich serc. Proszę. Proszę za moją rodzinę. Dziękuję Ci, Panie, Jezu, za Twoje słowo, które nam dałeś, który nas utwierdza w tym, że Ty jesteś, Panie, z nas wysłuchujesz. I proszę, Panie, proszę z całego życia. Prosimy, Panie, spodziewaj się z chwałą. Ty widzisz, Panie, to wszystko, widzisz jej cierpienie. Proszę, Panie, aby Twoja chwała objawiła się w jej życiu. Wszystko, co w Twojej wolności się z... Dziękuję Ci, Panie Jezu, chwała Tobie, cześć. Umówamy na Pana naszego Jezu, Panie. Amen. Amen. Siądźmy, kochani. Posłuchamy za chwilkę kazania, wykładu głoszonego przez brata Carsona. W kilkudziesięciu zborach dzisiaj w naszym kraju ten wykład, za który za chwilkę obejrzymy, wysłuchamy, jest wyświetlany na nabożeństwach. Brat Carson miał przyjechać do Polski, ale ze względu na koronawirusa nie był w stanie, ale nagrał to przesłanie, ono jest przetłumaczone, więc możemy go słuchać. Zachęcam bracia, siostry do wysłuchania. To jest brat, którego ja znam osobiście. Swego czasu tłumaczyłem go na konferencji w Toruniu. Mamy też jego książki w języku polskim. Cenny brat, już sędziwy, ale jeszcze Bóg daje mu trzeźwość umysłu, siłę, by dalej dzielić się Słowem Bożym, zachęcać wierzących do trzymania się Chrystusa Pana i wiernej wędrówki za Nim, wiernej służby Jemu. Więc wierzę, że to poselstwo będzie i dla nas zachętą, zbudowaniem. Dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że uda się to przetransmitować bez zakłóceń. Jeśli nie, to później na naszej stronie będzie też link zamieszczony do tego kazania online. Na razie ono było tylko przesłane tym, którzy wyrazili chęć, żeby je wyświetlić w trakcie nabożeństwa, ale jutro już będzie dostępne, czy może nawet dzisiaj już jest dostępne online, więc też tam zamieszczę link dla tych, którzy chcieliby obejrzeć, jeżeli tutaj mówię, nie wiem jak z tym naszym przekazem będzie teraz. Mam nadzieję, że to będzie czytelne wszystko, ale tam jest ten głos lektora, dosyć mocno nakłada się na ten głos oryginalny, więc na pewno łatwiej jest to w oryginale słuchać. Dziękuję za zaproszenie do spotkania się z Wami w południowo-wschodniej Europie. Pomimo tego, że jest to spotkanie tylko wirtualne, przepraszam. Dziękuję za zaproszenie do spotkania się z Wami w południowo-wschodniej Europie. Pomimo tego, że jest to spotkanie tylko wirtualne, przepraszam, że nie mogę być z Wami osobiście. Niewiele jest w Nowym Testamencie fragmentów istotniejszych, jeżeli chodzi o przedstawienie relacji między Ewangelią a Kościołem. Pisząc do Efezjan, rozdział 1, wersety od 3 do 14. Zacznę od przeczytania tych wersetów. Mam nadzieję, iż potem będziecie w stanie śledzić to, co mówię, patrząc na tekst w swoich Bibliach. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. On bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienadani przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, które nam hojnie udzielił, w postaci wszelkiej mądrości i dostępności oznajmiwszy nam, według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył tajemnicą woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Wy i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego. Gdy uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Ku uwielbieniu chwały Jego. To jest Słowo Pańskie. Co przychodzi nam na myśl, kiedy używamy słowa Kościół? Cóż, w wielu częściach świata, a przynajmniej w wielu miejscach w Europie, Kościół jako słowo odnosi się bądź do denominacji, bądź do dużego budynku ze starą dzwonnicą. Jednakże w Nowym Testamencie słowo Kościół ma sens czegoś w rodzaju zgromadzenia Bożego ludu. Gdybym miał to nieco rozwinąć, wyglądałoby to tak. Ludzie powołani przez Boga, wybrani przez Niego i przemienieni dla chwały Jego imienia. Coś w tym rodzaju. Przyjrzyjmy się teraz temu, rozważając rozdział 1, wersety od 3 do 14. I zauważając na samym początku, że jest to jedna długa modlitwa dziękczynna, podzielona na dwie nierówne części. Werset 3 stanowi podsumowanie. Wersety 4 do 14 zawierają 4 szczegółowe punkty. Zaczniemy więc od wersetu 3, podsumowania, i zobaczymy, jak przemawia do nas ten tekst. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebios. Mamy tutaj pierwsze zdanie modlitwy dziękczynnej. Jednak błogosławieństwem, za które apostoł dziękuje Bogu, jest coś, co zostało nam darowane. On nas ubłogosławił. I jak zobaczymy dalej w tym tekście, to nas odnosi się do chrześcijan. Nie mówi, że Bóg nie udzielił żadnych błogosławieństw poganom czy ludziom niewierzącym. W pewnym sensie On obdarował ich pożywieniem, zdrowiem, udzielił im tchnienia i życia, a także Jego własnej opatrzności. Ale nas obdarował wszelkim duchowym błogosławieństwem. Nas odnosi się do chrześcijan. Zarówno Żydów, jak i pogan, ludzi z każdego zakątka świata. Powrócimy do tego pod koniec fragmentu. Mówi więc o chrześcijanach. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest pierwsza część uwielbienia Boga, świętej Trójcy. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec, Jego Syn, Jezus Chrystus. A następnie, zanim dojdziemy do końca tego fragmentu, mamy też odniesienie do Ducha, podobnie w następnym fragmencie, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam Ducha mądrości. Jest tam Ojciec, Syn i Duch, rozdział 1, werset 17. Mamy więc tutaj wyraźny głos dziękczynienia chrześcijan w formie uwielbienia Trójcy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa za dar Ducha, o którym za chwilę będziemy mówili. Teraz czytamy, że obdarował nas błogosławieństwem niebios. To dość szczególne określenie, tylko 5 razy spotykamy je w Nowym Testamencie. I wszystkie te miejsca znajdują się w liście Pawła do Efezjan. Co Paweł ma na myśli? Który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy więc w sferach niebieskich, w Chrystusie. W rzeczywistości wyrażenie w Chrystusie, przepraszam, lub w nim oraz im podobne jest użyte 11 razy w tych wersetach. Oznacza to, iż wszystkie błogosławieństwa, które otrzymujemy, stają się naszym udziałem, ponieważ zostały zabezpieczone przez Chrystusa. Pierwsze takie odniesienie znajdujemy już w tym wierszu. Błogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Błogosławieństwa, o których pisze Paweł, to nie są te błogosławieństwa, które nie mają związku z Chrystusem. Są to szczególne błogosławieństwa dla chrześcijan. To są te, które zachowane są dla nas w Chrystusie, przez Chrystusa i dla chwały Chrystusa. Cóż jednak znaczy, iż ubłogosławił nas błogosławieństwem niebios? Jak już powiedziałem, wyrażenie to spotykamy 5 razy. W liście Pawła do Efezjan warto jest się przyjrzeć każdemu z tych fragmentów. Pierwszy spotykamy tutaj, ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W drugim miejscu to werset 20, jednak myśl rozpoczyna się z połowy wersetu 19. 1:19. Paweł mówi o nieporównywalnej wielkiej mocy, którą Bóg użył względem nas w Chrystusie. Następnie stwierdza, że jest to ta sama moc, którą wykorzystał, wzbudzając Chrystusa z martwych. Innymi słowy, moc wykorzystywana przez Boga w życiu chrześcijan jest tego samego rodzaju, co moc, którą Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Cóż, w tym kontekście odniesienie do nieba jest dość oczywiste. Chrystus został przez swojego Ojca Niebieskiego nie tylko wzbudzony z martwych, ale i podniesiony do sfer niebieskich. Nie jest tu mowa wyłącznie o Jego zmartwychwstaniu, ale też o wniebowstąpieniu. Niebiosa oznaczają więc Bożą obecność. W innym miejscu czytamy, że usiadł On po prawicy majestatu Ojca, na wysokościach. Usiadł więc Chrystus w okręgach niebieskich. Następnie, w rozdziale 2, wersecie 6, mamy stwierdzenie, które nieco trudniej nam zrozumieć. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Trudność w zrozumieniu tego stwierdzenia polega na tym, że nie bardzo się czujemy, jakbyśmy byli usadzeni po prawicy Chrystusa między w naszych ciałach. Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. I teraz mówi nam, że my również zostaliśmy wzbudzeni. Z jednej strony nie zostaliśmy. Przecież 1 do Koryntian 15 rozdział wyraźnie stwierdza, że oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa i wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni. Co więc ma Paweł na myśli, pisząc, że my również zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem i posadzeni z Nim po prawicy Bożej w okręgach niebieskich? Pokażmy jeszcze trochę cierpliwości. Przejdźmy najpierw do kolejnego wersetu, rozdział 3, werset 10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Oznacza to, że Boży plan zbawienia jest realizowany w życiu przemienionych osób, które razem tworzą Kościół. Bóg jednak dokonał ten plan nie tylko dla objawienia swojego imienia i swoich zamiarów i swojej chwały wśród nas tutaj na ziemi, ale jednocześnie, by pokazać to mocno istotom niebieskim, aniołom w okręgach niebieskich, w miejscach poza tą ziemską, naturalną sferą. Czy to ogłoszenie dotyczy tylko dobrych aniołów? Czy również złych aniołów, demonów? Przejdźmy do rozdziału 6, werset 12. W rozdziale 6, wersecie 12, w fragmencie znanym wszystkim chrześcijanom, czytamy: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Innymi słowy, toczy się walka, nie tylko na Ziemi, ale większa walka, kosmiczna walka, która ma przebiegać w okręgach, w których przebywa Bóg, a w których w sensie dosłownym jeszcze nie przebywamy. Jednakże dobra nowina Ewangelii jest zwiastowana, ogłaszana nie tylko nam, ale i tym, którzy zamieszkują te okręgi niebieskie, zarówno dobrym aniołom, jak i światu demonów. Cóż to więc oznacza, kiedy słyszymy, że zostaliśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebieskich? Ryzykując użycie nieco karkołomnego żargonu teologicznego, podam wam zdanie, które to podsumuje. Zdanie to wyda się z początku nieco niejasne, dopóki go nie wytłumaczymy. Niemniej jednak pozwólcie, że najpierw je przedstawię. W okręgach niebieskich, jak rozumiem, stanowi przestrzenny odpowiednik rozpoczętej eschatologii. To jest to wyrażenie, przestrzenny odpowiednik rozpoczętej eschatologii. Pozwólcie, że teraz wyjaśnię. Zacznijmy od końca. Eschatologia jest nauką o rzeczach przyszłych. Jest to więc nauka o nowym niebie, o nowej ziemi i o piekle i o tym, co nastanie, kiedy Chrystus powróci. Chrześcijanie trzymają się wspaniałej eschatologii oczekiwania na to, co Bóg ostatecznie wypełni w Chrystusie na końcu wieków. To jest eschatologia. Chrześcijanie jednak zwykle byli myśleć o rozpoczętej eschatologii. To znaczy, że pewne sprawy, które przynależą do czasów ostatecznych, są niejako już zapoczątkowane. Kiedy traktujemy Boga jako ostatecznego sędziego, cóż, w pewnym sensie maluje się nam obraz Boga sądzącego nas pod koniec wieków. W innym jednak sensie ci, którzy są usprawiedliwieni w Chrystusie, już teraz stanęli przed Bogiem jako ich sędzią i zostali przez Niego uznani za sprawiedliwych. Już teraz zostali oczyszczeni ze swoich grzechów. Usprawiedliwienie jest ostatecznym Bożym aktem, ale realizuje się już teraz. Przez wiarę w Chrystusa jesteśmy już w czasie teraźniejszym uznani za sprawiedliwych na podstawie tego, co Chrystus dokonał na krzyżu w ciele, gdzie poniósł nasze grzechy. Usprawiedliwienie jest przykładem rozpoczętej eschatologii. Inny przykład. Z jednej strony oczywiście nie będziemy mogli cieszyć się naszą zmartwychwstałą egzystencją w pełnej jej chwale, aż nadejdzie koniec ziemskiego czasu i otrzymamy nowe ciała. Z drugiej jednak strony już teraz mamy Ducha Świętego jako zadatek obiecanego nam dziedzictwa. Zobaczymy, że odniesienie do tego pojawia się znów w wersecie 14, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Jest on więc zadatkiem, rękojmią, gwarancją tego, co ma nadejść. Chrześcijanie są więc przyzwyczajeni do myśli, że żyją pomiędzy już, a jeszcze nie. Pomiędzy tym, co zostało już zabezpieczone przez Chrystusa, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, a tym, czego jeszcze nie otrzymaliśmy. I nie otrzymamy, aż nadejdzie koniec wieków i przywdziemy zmartwychwstałe ciała, a śmierci, zepsucia i smutku już nie będzie. Chrześcijanie na całym świecie są więc przyzwyczajeni do poruszania się w temacie rozpoczętej eschatologii. Wyrażenie, którego Paweł używa tutaj z Chrystusem w okręgach niebieskich, jest przestrzennym odpowiednikiem takiej właśnie rozpoczętej eschatologii. W przestrzennym sensie What we're looking for. Więc oczekujemy wejścia do nowego nieba i nowej ziemi. But in one sense, w pewnym sensie jednak już jesteśmy z tym miejscem związani. Już tam przynależymy. Pozwólcie, że podam inną ilustrację. W liście do Galacjan 2:20 czytamy: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z jednej strony oczywiście nie zostałeś ukrzyżowany z Chrystusem. On został ukrzyżowany zamiast ciebie, zamiast mnie. Ale ponieważ jednak umarł on zamiast mnie i poniósł moje grzechy, przyjął na siebie całą winę. W pewnym sensie umarłem z Chrystusem. Jestem z Nim związany. Co więcej, powstałem z martwych z Chrystusem. Poniósłszy moje grzechy, on zmartwychwstaje. Jest uznany za sprawiedliwego przez Boga poprzez to, co wykonał. Zapłacił cenę śmierci, sam umierając. Ja jestem ukryty w Chrystusie, więc mogę być postrzegany również jako zmartwychwstany w Chrystusie. I w taki sposób powinienem na siebie patrzeć. Wcale nierzadko Paweł posługuje się takimi zwrotami. Na przykład w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Jeśliście zbudzeni z Chrystusem, zbudzeni w pewnym sensie, zbudzeni w naszym zidentyfikowaniu z Chrystusem, zbudzeni, ponieważ jeżeli Jego życie pulsuje w nas, to tylko z powodu Jego zmartwychwstania. Nowe życie już jest w nas. Choć ostatecznie nasze zmartwychwstanie jeszcze nie nadeszło, a teraz jesteście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I znów werset 3. Umarliście bowiem, kiedy Chrystus umarł, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życie, naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim. Chwale jest przyszły wymiar eschatologii, oczekiwany na powtórne przyjście Chrystusa. To wszystko stanowi podsumowanie, rozdział 1, werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czym są więc te duchowe błogosławieństwa, które stały się naszym udziałem? Można je krótko podsumować, czytając następujące wersety. Zawierają odniesienia do takich kwestii jak wybranie do świętości, adopcję do Bożej rodziny, odkupienie, przebaczenie, zdolność do pojęcia Bożych wspaniałych planów nazwanych wielką Bożą tajemnicą, dar Ducha Świętego, który jest nadzieją chwały. Tego typu są duchowe błogosławieństwa, za które Paweł dziękuje Bogu. I chciałbym, abyśmy zobaczyli, że te elementy określają Kościół. Pokazują, za co powinniśmy być najbardziej wdzięczni, kiedy przechodzimy przez różne życiowe okoliczności. Przejdźmy więc razem przez te 4 punkty. Po pierwsze, chwała niech będzie Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ po pierwsze zostaliśmy wybrani i adoptowani. Wersety 4-6. Chwała Bogu za werset 4. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Niektórzy ludzie, kiedy tylko usłyszą o wybraniu i predestynacji, natychmiast stają się bardzo nerwowi. W pewnym sensie nie jest to jednak zbyt trudne do pojęcia. Rozważmy Bożą relację z Abrahamem. W jaki sposób Abraham stał się ojcem przymierza, najwyższym patriarchą? Czy obudził się pewnego dnia i powiedział: o Boże, ten straszny świat jest pełen grzechu. Ale mam pewną sugestię. Dlaczego nie zacząć było od początku? Ty będziesz moim Bogiem, ja zostanę patriarchą całego Twojego ludu. Powstanie nowy naród, nazwijmy go Izraelem, Hebrajczykami. I Ty będziesz szczególnie ich Bogiem, a oni będą Twoim ludem. I pokażemy światu, jak to zrobić porządnie. Czy tak to wyglądało? Nie. Abraham przebywał wśród swojej pogańskiej rodziny, kiedy Bóg wybrał go i wyprowadził z Ur Chaldejskiego. On był wędrownym Aramejczykiem, mówił jeden z proroków. A jednak Bóg wybrał go, aby stał się Ojcem patriarchów i Ty, który ostatecznie wskazywał na Chrystusa według Galacjan 3 rozdziału. A co z Mojżeszem? Czy Mojżesz zgłosił się na ochotnika? Cóż, w pewnym stopniu tak. Jako młody człowiek wyobrażał sobie, że wybawi swój naród. Coś ściągnęło na niego oskarżenie i spowodowało, iż musiał uciekać, ratując swoje życie. Nie był gotowy, dopóki Bóg go nie wybrał. Jak wyglądała sprawa z Dawidem? Czy on był ochotnikiem? Nie. On był brzydkim kaczątkiem w rodzinie. Był tym, o którym wspomniano na samym końcu. I dopiero Boży wybór uczynił z Dawida tego, kim ostatecznie został. Innymi słowy, w każdym z tych ważnych punktów zwrotu historii Bóg przejmuje inicjatywę i wybiera swoich ludzi. Dlaczego więc miała dziwić Boża inicjatywa okazana w naszym zbawieniu? O to tutaj chodzi. Nie jest to powód do wstydu, ale do dziękczynienia. For this reason we give thanks. He chose us. On wybrał nas w nim przed stworzeniem świata. Ten czas pokazuje, że nie było to nasze dzieło. To było Boże dzieło, dokonane zanim zaistnieliśmy. On wybrał nas w nim przed założeniem świata. Nie tylko, abyśmy stali się przywilejowanymi, ale byśmy byli świętymi i niewinnymi. Prawdziwe wybranie objawia się w przemienionym życiu, ponieważ Boży wybór jego ludzi powołuje do życia, przemianie, świętości i niewinności. Powinniśmy w tym kierunku zmierzać, aż do zakończenia wszystkich rzeczy. Kiedy to otrzymamy nasze zbawione ciała i grzeszyć już nie będziemy. Innym sposobem skorzystania na to jest adopcja do synostwa. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. W kulturze zachodniej, w której żyję, adopcja jest normalnie kojarzona z noworodkami, z niemowlętami lub bardzo młodymi dziećmi, które zostały usierocone lub w inny sposób porzucone. Pojawia się inna rodzina, która takie dziecko adoptuje i staje się u niej częścią. W pierwszym wieku nie było jednak niczym zwykłym adoptowanie osoby dorosłej. Zdarzało się na przykład, że małżeństwo nie posiadało dzieci, miało za to bardzo dobrego sługę i decydowało się go usynowić. Taki syn przybierał nazwisko tej rodziny, odpowiedzialności z tym związane, okazywał należnej rodzinie oraz rodzicom szacunek i ostatecznie przejmował rodzinę z dobra. Synostwo miało więc związek z tożsamością danej osoby, z tym, kim naprawdę jest, z tym, kim naprawdę nie była. Jeżeli więc Bóg adoptował nas jako synów, jeżeli w Bożej miłości wybrał nas jako synów, miało to wyrazić się w naszym konkretnym postępowaniu, w postępowaniu pobożnym, abyśmy postępowali jak Bóg, abyśmy stali się, używamy słów Pawła już tutaj przytoczonych, nienagannymi i świętymi. Mamy być Bożymi dziećmi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa i kształtować nasze postępowania na Boże podobieństwo w każdym aspekcie, w jakim osoba nosząca Boży obraz może być do Boga podobna, nie pretendując dostania się Bogiem. I Bóg udzielił nam tego wszystkiego. Najbogatszy dar spośród wszystkich darów, jakie mógłbyś sobie wyobrazić, czym są wszelkie bogactwa tego świata w porównaniu do tego? Być umiłowanym przed założeniem świata? Zostać wybranym, kiedy nie mogliśmy się sami wybrać? Wybrani, by być świętymi i nienagannymi? Jako synowie Boży, współdziedziczący z Jezusem Chrystusem? To po pierwsze. Chwała Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ponieważ zostaliśmy wybrani i zaadoptowani. I nawet tutaj Paweł natychmiast chce, byśmy zapamiętali, to wszystko jest dla uwielbienia Jego chwały, którą obdarzył nas w Bogu zamian. Werset 6. Innymi słowy, nie dokonał tego, ponieważ obym nam coś winien, bądź czymkolwiek na to zasłużyliśmy lub zapracowaliśmy. Jest to raczej rezultatem działania Bożej suwerennej łaski w imieniu nas. Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ zostaliśmy wybrani i usynowieni. Po drugie, chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na nasze odkupienie i darowane nam przebaczenie. Werset 7 i 8. W Nim, czyli ciągle w Chrystusie, jak powiedziałem w Nim lub w Chrystusie, pojawia się 11 razy w tych wersetach. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił, w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. I tutaj, przynajmniej w języku angielskim, słowo odkupienie jest słowem używanym wyłącznie w relacji do Boga. To nie jest słowo, które można usłyszeć w powszechnych rozmowach toczonych na ulicach naszych miast. Nie wiem, czy w języku chorwackim lub albańskim istnieje jego równoznaczny odpowiednik. Sami musicie zdecydować. Był jednak taki czas w języku angielskim, gdy słowo odkupienie było używane w mowie potocznej. Jeśli udałeś się do embargo, to mogłeś zostawić swój zegarek i dostać za niego jakieś pieniądze. A później, gdy udało ci się zdobyć pieniądze, to mogłeś odkupić ten zegarek, zapłacić za niego kwotę za sprawę. Plus dodatkowo jakiś procent dla właściciela embargo. A zatem słowo odkupienie było używane w kontekście lombardów, które swego czasu były dość powszechne na Zachodzie. Ewentualnie czasami język odkupienia jest używany w odniesieniu do płatności hipotecznych. Chcesz gdzieś kupić małe mieszkanie i gdy w końcu dokonałeś ostatniej płatności, to odkupiłeś hipotekę. Teraz jest naprawdę twoje. W pierwszym wieku natomiast język odkupienia był często powiązany z niewolnictwem. Jedną z najbardziej wstydliwych kart w historii Ameryki było niewolnictwo, które polegało na kupowaniu niewolników złapanych na zachodnim wybrzeżu Afryki i przewiezieniu ich przez Atlantyk. W starożytnym świecie, w Imperium Rzymskim, można było stać się niewolnikiem przez to, że zostało się schwytane, czasami w wyniku podboju wojskowego. Można było ponieść klęskę w walce i w ten sposób stać się niewolnikiem. Ale wówczas wiele osób stawało się niewolnikami także w wyniku bankructwa, gdy traciłeś majątek, nie przysługiwała ci żadna ochrona prawna. Pożyczałeś na przykład jakąś sumę od bogatego kuzyna. A następnie zainwestowałeś się, żeby pomnożyć swój majątek. A potem sprawy na rynku przejęły obrót i wszystko straciłeś. W dalszym ciągu jednak jesteś winien pieniądze swojemu szwagrowi. Nie masz jednak z czego obrać. Więc nie postawiono ci żadnego innego wyboru, jak tylko sprzedać się w niewolę. Być może z całą rodziną. Teraz jedynym sposobem, abyś odzyskał wolność, będzie to, że ktoś będzie musiał spłacić twój dług, odkupić cię. Tak więc odkupienie często wiązało się z wyzwoleniem. Ktoś musi zapłacić jakieś pieniądze, aby cię wykupić. I w rzeczywistości w Starym Testamencie wyjście Żydów z Egiptu jest często opisywane jako wyzwolenie i odkupienie z Egiptu swojego ludu przez Boga. On przyszedł i zrobił wszystko, co było konieczne. Użył swojej władzy, aby odkupić swój lud z niewoli egipskiej. I to wówczas stało się modelem dla sposobu, w jaki Bóg dokonuje odkupienia swojego ludu z jego grzechu dzisiaj. Bóg dał swojego Syna, aby nas odkupić. Chrystus oddał swoje życie, aby nas odkupić. On zapłacił cenę. Zapłacił cenę, którą była jego własna śmierć. On grzechy nasze sam na ciele nosi, na drzewo, jak to ujął apostoł Piotr. On nas odkupił, uwolnił nas z niewoli grzechu. I to właśnie z tego powodu te dwa wyrażenia znajdują się bezpośrednio obok siebie. W wersecie 7 czytamy: w Chrystusie, nim mamy odkupienie przez krew Jego. Przez Jego krew oznacza przez Jego śmierć. Chrystus przelał swoją krew. W Nowym Testamencie wszystko, co czytamy na temat roli krwi, równoznaczne jest z rolą, jaką pełni Jego śmierć lub Jego krzyż. Oznacza to zastępczą śmierć Chrystusa. Przelał swoją krew i zostaliśmy odkupieni. Taka wolność nie jest wolnością, która daje nam prawo robić wszystko, co nam się podoba, ponieważ to nieuchronnie prowadzi nas do grzechu, a grzech jest formą niewolnictwa. To wolność, aby być tym, czym powinniśmy być. To wolność uwalniająca nas z kajdan, które niewolą nas wstydem i poniżeniem. To wolność, aby być świętym, by miłować Boga całym sercem, duszą, umysłem i siłą. Wolność, aby kochać naszych bliźnich jak siebie samych. Wolność od winy, od potępienia, od piekła. Nie może być większej wolności niż ta. A w Chrystusie zostaliśmy odkupieni. Oznacza to, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. A także musimy to powiedzieć, jest to zgodne z bogactwami łaski Bożej, którą chodzi nas obdarzył. Innymi słowy, przede wszystkim, chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ zostaliśmy wybrani i adoptowani. Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo zostaliśmy uwolnieni, odkupieni i otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. I to wszystko jako owoc łaski Bożej, niezasłużony. Do ofiarowania nie wykręcaliśmy Bogu ręki. On dał nam tę łaskę, ponieważ, jak czytamy w innym miejscu, jest Bogiem miłosiernym. A zatem, po trzecie, chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ odkryta została przed nami wielka tajemnica Boża. Wersety 9 i 10. With all wisdom and understanding, God knew the mystery of His will, according to His purpose, to be put into the wszystko, to bring unity to all things in heaven. One of the most striking rzeczy na temat Nowego Testamentu, the New Testament gospel, Ewangelii Jezusa Chrystusa, jest to, że Ewangelia z jednej strony została przepowiedziana w przeszłości i wypełniona w Chrystusie. Dlatego raz za razem czytamy, że pewne rzeczy wydarzyły się, aby wypełnić słowa przepowiedziane przez proroka Izajasza na ten temat. W Ewangelii Mateusza w rozdziale drugim czytamy, że Herod prosi faryzeuszów, aby powiedzieli mu, gdzie ma narodzić się Jezus, Mesjasz. Faryzeusze sprawdzają w 5 rozdziale Księgi Michałasza, że narodzi się w Betlejem. Odkupiciel będzie pochodził z Betlejem z rodu Dawida. Tak więc Ewangelia jest ukazana jako coś, co zostało przepowiedziane, a teraz ta przepowiednia została wypełniona. Ale Ewangelia jest również czasami postrzegana jako coś, co było ukryte, ale teraz zostało ujawnione. Rozumiem, że słysząc te słowa możesz podrapać się po głowie i zapytać. Zaraz, jak można powiedzieć, że ta Ewangelia została objawiona, ale teraz wypełniona? Ukryta, ale teraz wyjawiona? Teraz ukazana? Całe systemy teologiczne zostały stworzone na podstawie tego napięcia pomiędzy tymi dwoma biegunami. Chciałbym podkreślić jednak, że Paweł wcale nie widział tego napięcia. Spójrz na trzy ostatnie wersety listu Pawła do Rzymian, rozdział 16, werset 25-27. Oto co pisze apostoł Paweł. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej. Zatem mówi o Ewangelii. Według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie. O tym właśnie jest Ewangelia dla apostoła Pawła. To przesłanie głoszone przez apostołów o Jezusie Chrystusie. Według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. Oto mamy Ewangelię, która była ukryta przez długie wieki, ale teraz została objawiona. I to przesłanie, które apostoł Paweł głosi, jest zgodne z tym, co zostało objawione na temat tego długo ukrywanego przesłania. Zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia. Tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale werset 26, ale teraz objawiony i przez Pismo Prorockie. Apostoł Paweł ma na myśli to, że została objawiona przez Pismo Święte, a zatem jest tam obecna. Prawdą tam jest, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Innymi słowy, dla Pawła Ewangelia może funkcjonować jako ta, która została ukryta i teraz objawiona, a jednak jako ta, która została przepowiedziana, wyprorokowana, a teraz wypełniona. Jak to możliwe? Cóż, gdyby bardziej się zastanowić, to tak właśnie było. Istnieje wiele składników Ewangelii, które zostały wyprorokowane w Starym Testamencie. Często jednak w nieco niejasny sposób, z dobrych powodów. Consider, for example, spójrzmy na przykład na apostołów w dniach ziemskiej służby Jezusa. You remember the great scene? Czy pamiętacie tę wspaniałą scenę opisaną w rozdziale 16 Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I niektórzy odpowiadają, za tego, a inni za tamtego. A wy za kogo nie uważacie? Pyta ich Jezus. A Piotr zabiera głos i mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiada, błogosławiony jesteś szczególnie Synem Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Innymi słowy, apostoł Piotr dał właściwą odpowiedź i otrzymał od Jezusa błogosławieństwo za udzielenie właściwej odpowiedzi. Jednak w tym samym czasie kontekst pokazuje, że nie możemy zgodzić się z tym, że odpowiedź apostoła Piotra była do końca dobra, ponieważ gdy my dzisiaj wyznajemy, że Jezus jest Mesjaszem, nie możemy nie uwzględnić całego zrozumienia tego, co oznacza bycie Mesjaszem. Faktu, że został ukrzyżowany, że umarł, że zmartwychwstał. Ale apostoł Piotr tego nie rozumiał. Ponieważ gdy Jezus mówił o tym, że On, Mesjasz, musi być ukrzyżowany, zdradzony, pobity i musi umrzeć, a potem, że zmartwychwstanie po trzech dniach, apostoł Piotr zgromił Jezusa, nie przyjdzie to na Ciebie, Panie. Mesjasze umierają, Mesjasze zwyciężają, szczególnie ktoś taki jak Ty, kto potrafi czynić te wszystkie te cuda. Nie mów o umieraniu, mów o prosperowaniu, o chwale Mesjasza. Zdobywa sobie tę reprymendę. Jezus do niego mówi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie. A zatem apostoł Piotr wyznaje prawdę, mówiącą, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Tym, o którym mówi Pismo. Choć część tego, co to naprawdę znaczy, co ten Mesjasz miał zrobić, pozostaje niejasna, pozostaje dla niego ukryta. Nie tylko apostoł Piotr, ale cała dwunastka apostołów cierpi na ten rodzaj ślepoty. Gdy Jezus rzeczywiście został pochowany i leży w grobie, co robi dwunastu apostołów? Cóż, jeden z nich z powodu, że go zdradził, popełnia samobójstwo. Tu Judasz Iskariota, a reszta ukrywa się w górnej komnacie. I co robią? Czy śpiewają pieśni pochwalne i wyznają, że mogą się doczekać niedzieli? Człowieku, poczekaj, aż zobaczysz minę, jakie wszyscy będą mieli. W ogóle nie myślą w ten sposób, są przerażeni. Po prostu nie istnieje dla nich kategoria ukrzyżowanego zmartwychwstałego Mesjasza. Jest to dla nich zakryte. A jednak są fragmenty Starego Testamentu, które mówią o tym, co stanie się w ciągu trzech dni. Coś, co zmieni wszystko na zawsze. Jest ta cudowna pieśń w księdze Izajasza w 53 rozdziale. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za winy nasze. Wszystko to zostało wcześniej przewidziane. Ale prawda jest taka, że większość wierzących Żydów, zanim Jezus powstał z martwych, nie miała w swoim umyśle miejsca dla ukrzyżowanego zmartwychwstałego Mesjasza. Innymi słowy, te rzeczy zostały przewidziane. Oni byli na niej ślepi. A teraz co się stało? Ta strona zmartwychwstania, ta strona zesłania ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, ta strona głoszenia Ewangelii, teraz Bóg dał nam poznać tajemnicę swojej woli. Tajemnica nie w znaczeniu tego, że coś jest tajemnicze. Nie to, co jest potajemne, ale to, co jest ukryte. Ukryta część woli Bożej, ukryta część Bożych celów odkupienia. Zostało dane nam poznać ją nam, dzieciom Ewangelii. Najlepsze nam wyrodzi podobania swego, którym go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie. Od czasu do czasu można spotkać jakiegoś chrześcijanina, który mówi, wiesz, fajnie jest być chrześcijaninem, ale byłoby fajnie żyć w czasach Mojżesza i zobaczyć wszystkie te plagi. Fajnie byłoby być chrześcijaninem w czasach Abrahama. I widzieć te wszystkie cuda i być świadkiem tego, jak Bóg objawia się wraz z dwoma aniołami, którzy rozmawiali z nimi. Ale w Nowym Testamencie nigdzie nie znajdziemy takiej perspektywy. Do najbardziej uprzywilejowanego rodzaju wierzących należą ci, którzy przyszli żyć po tej stronie krzyża. To ci, którzy żyją pod nowym przymierzem. To ci, którzy widzą, jak te nowe fragmenty, kawałki Starego Testamentu zaczęły do siebie pasować. To ci, przed których oczami nie ukryto już tak wiele rzeczy. Coraz więcej rzeczy, o których prorokowano, zostaje objawionych, niż pozostaje ukrytych i objawianych. Więcej jeszcze zostanie wyjawione na końcu czasów. Ale mamy obecnie dużo lepsze zrozumienie tego, jak Biblia pasuje do siebie. Niż ci, którzy żyli w czasach Starego Testamentu i nie posiadali pisma Nowego Przymierza. To niewyobrażalne i wielkie błogosławieństwo. Bóg mógł nas zbawić, nie wyjawiając nam zbyt wiele. Ale jedną z rzeczy, za które apostoł dziękuje Bogu, jest błogosławieństwo objawienia. Tak więc chwała niech będzie Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko dlatego, że zostaliśmy odkupieni i otrzymaliśmy przebaczenie, ale także dlatego, że mamy tę chwalebną, ujawnioną nam Ewangelię, którą możemy oglądać na własne oczy. I wreszcie chwała niech będzie Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na to, że nazwani zostaliśmy Jego cząstką. Przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Czasami w ten zbieg otłamszony jest w naszych Bibliach go wybrani. Nie jesteśmy tym samym, co słowo wybrani użyte wcześniej w tym rozdziale. To słowo mówiące o wybraniu czegoś na podstawie rysowania. A tutaj bardziej jednoznacznie mowa jest o byciu wybranym do tego, aby stać się Bożą cząstką. Dlatego chwała niech będzie Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na to, że nazwani zostaliśmy Jego cząstką. Znajdujemy to wiele razy w Starym Testamencie. Choćby w pieśni Mojżesza, w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 32, czytamy tam, gdyż dziełem Pana jest lud Jego, Jakub, wyznaczony mu dziedzictwem. A tutaj czytamy, że to my, Kościół, jesteśmy Bożą cząstką, Bożym dziedzictwem. Zostaliśmy wybrani przez Boga, zostaliśmy wybrani nie tylko po to, aby być świętymi i bez skazy, jak czytamy w pierwszej części modlitwy. Zostaliśmy wybrani, aby być cząstką Boga, jesteśmy szczególnym ludem Bożym. Jaki to niezwykły przywilej. Następne wersety 11 i 12 napisane zostały z perspektywy pierwszej osoby liczby mnogiej. To jest to, co my otrzymaliśmy. Apostoł Paweł pisał my, czyli Żydzi, ponieważ wszyscy pierwsi chrześcijanie początkowo wywodzili się z Żydów, a potem w wersetach 13 i 14 podmiot zmienia się z my na wy. Zwraca się do pogan w Kościoła, które czytają ten list. A zatem my mamy cząstkę, my w nim zostaliśmy wybrani. Nam w udziale przypadło stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Jego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczynili do wyrobienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi ludzie mieliśmy w Chrystusie. Zebranie tych wszystkich wątków, tych fragmentów, służy temu, aby wszystko to było dla chwały Bożej w Chrystusie Jezusie. To właśnie mamy robić my, którzy pierwsi uwierzyliśmy. A potem czytamy, a wy, werset 13, wy w Chrystusie, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelium zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym itd. A zatem teraz mowa jest o poganach, mowa o ludziach z Chorwacji, z Bośni, z Hercegowiny, z Mołdawii, z Albanii, z Macedonii Północnej, ze Słowenii, a nawet spoza południowej wschodniej Europy, takich jak ja, dziwnych Kanadyjczykach. Innymi słowy, mam nie tutaj wizję Kościoła, który tworzą nie tylko ci, należący do pierwotnego Bożego dziedzictwa, ale Boże dziedzictwo jest dla ludzi pochodzących z każdego języka, plemienia, ludu i narodu. Gdy mowa jest o Żydach i poganach, mowa jest o wszystkich. Przypomina nam to o wizji znajdującej się w objawieniu Jana w 5 rozdziale oraz 7, gdzie widzimy ludzi pochodzących z każdej części wszechświata. Każda część świata została odkupiona krwią baranka. I to zbawienie jest tak spektakularne, że Boży lud jest przez Niego zapieczętowany Jego Duchem. when you believed, i uwierzyliście w Niego, werset 13b. Myślę, że to jest właściwie tutaj udane. Nie po tym, kiedy już uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Niektórzy ludzie mają hasło do swojego konta bankowego, które składa się z wielu cyfr i liter. Łatwo zapomnieć taką długą listę numerów i nazw. Podpis musi zostać zweryfikowany, by można było potwierdzić zlecenie przymiaru i tym podobne. W starożytnym świecie używano jednak takich małych pieczęci. Niektóre z pieczęci miały wyrzeźbione znaczki i litery. Także gdy skończył się atrament, and then over a piece of papyrus sheet. To można było zostawić na kawałku papierusu odciśnięty znak. To była twoja pieczęć. To było wyjątkowe. Było to bardzo znamienne, ponieważ dzięki tym wystającym znaczkom mogłeś znaleźć choćby kawałek miękkiej gliny i pozostawić na niej odciśnięty ślad. A zatem to trochę tak, jakby Bóg wylał swego ducha na niektórych ludzi, pochodzących z każdego języka ludu i narodu, i powiedział: I stamp you with my seal. Stampuję cię z moją pieczęcią, należysz do mnie. And this one is mine. I ten jest mój. And this one is mine. I ten jest mój. Did you see all of God's? Czy rozumiecie, że tak jest każdy, bez względu na to, czy z Żydem czy Pogańcem, urodzonym w południowo-wschodniej Europie czy w Ameryce Południowej? To nie ma znaczenia. Jeśli Bóg odkupił kogoś przez Chrystusa, to tak jakby ostatecznie powiedział: ten jest mój. I On zabezpieczy tę prawdę, przystawiając swoją własną pieczęć Ducha Świętego, który jest naszym błogosławionym dziedzictwem, zaczątkiem tego, co jeszcze nadejdzie. I wszystko to dla Jego chwały. Innymi słowy, Kościół Jezusa Chrystusa to Jego odkupiona wspólnota, wybrana i przemieniona przez Niego. Jej grzechy zostały przebaczone. Jest kochana wieczną miłością. Przybrana za Boże dzieci. Już ciesząca się Duchem Świętym, który nie tylko jest znakiem Bożej własności, ale także znakiem Bożej mocy mogącej przemienić życie, aż nadejdzie ostatni dzień, gdy dziedzictwo całkowicie i bezapelacyjnie przypadnie nam w udziale. W międzyczasie zostaliśmy posadzeni wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich i cieszymy się Jego własnością, mocą, pociechą, będąc Jego własnością ku uwielbieniu chwalebnej łaski Bożej. Amen. Jeśli jesteś zainteresowany książkami Donalda Carsona, dziękuję. Myślę, że dobrze będzie, jak powstaniemy i pomodlimy się. Teraz spokojnie. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, jakże cudowny jest Twój plan zbawienia ludzkości, wciąż dla tak wielu zakryty, wciąż dla tak wielu niezrozumiały. Dziękujemy, że w swojej łasce otworzyłeś nasze oczy, że w swojej łasce dotknąłeś naszych serc i objawiłeś nam w Jezusie Chrystusie życie, przebaczenie grzechów, zmartwychwstanie, wieczność w Twojej obecności. Dziękujemy Tobie za te wielkie dary, za te wielkie błogosławieństwa i Ducha, którego nam udzieliłeś, aby nas zamieszkiwał, aby nas prowadził, aby nam objawiał te cudowne rzeczy, których człowiek nie jest w stanie zrozumieć bez pomocy Twego Ducha. Żaden ludzki umysł, żadna ludzka inteligencja, ludzkie wysiłki daremne, by wejrzeć w Twoje dzieła, w Twoje tajemnice. Jedynie Twój Święty Duch, którego dałeś tym, którzy wierzą w Ciebie, oświeca, objawia i daje też wiarę, by się tego utrzymać, by w to wierzyć, by w tym żyć. Prosimy, kochany Panie, byś kontynuował Twoje dobre dzieło w nas, kontynuował Twoje dobre dzieło w Kościele, aby tak jak zamierzyłeś przez Kościół nadziemskie władze i zwierzchności poznały Twoją mądrość, poznały Twoją moc, a my, Panie, abyśmy coraz bardziej wzrastali do pełni wymiarów Chrystusa w świętości, w sprawiedliwości, w poddaniu się Tobie i radosnym posłuszeństwie, chwaląc i wielbiąc Ciebie każdego dnia, radując się tym wielkim zbawieniem, radując się tym cudownym przebaczeniem nam grzechów, usynowieniem nas, podniesieniem nas do okręgów niebiańskich w Chrystusie. Boże nasz, oczekujemy wypełnienia tego wszystkiego, czego dzisiaj doświadczamy cząstkowo. Oczekujemy gorąco objawienia się w pełni Twoich synów. Już dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to wszystko, co dzisiaj doświadczamy, jest cząstkowe. Nasze zrozumienie, nasze poznanie cząstkowe, nasze uzdrowienie cząstkowe, cokolwiek mamy, czegokolwiek doświadczamy, przeżywamy, to wszystko cząstkowe. I dziękujemy Ci za to, co cząstkowe, bo wiemy, że to jest zapowiedź całej pełni, na którą gorąco, Panie, czekamy. I wiemy, że gdy przyjdziesz, wiemy, że gdy powstaniemy z martwych, zamanifestujemy się w całej pełni jako zbawieni, uzdrowieni, przemienieni, wolni od grzechu, doskonali w Jezusie Chrystusie. Chwała Tobie, Panie, za tą wielką nadzieję. Obyśmy tą nadzieją żyli i się wzajemnie pocieszali w tym czasie cząstkowości, w tym czasie zmagań, doświadczeń, prób, problemów. Pomóż nam, Panie, trwać i wytrwać do końca. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, ktoś z Was chciałby się pomodlić. Zachęcam jeszcze. Czerwony kwiat stylu jest kogoś z nas? Nie. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy go. Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. pokrywa niebo i ziemię. Radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się Jego. Wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Amen. Usiądźmy. W pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale od 23 wersetu czytamy: albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich. Po spożyciu wieczerzy mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę, bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Czytamy tutaj o nowym przymierzu we krwi Pana Jezusa. Gdy patrzymy na tęczę i sięgamy w te biblijne opisy, skąd tęcza się wzięła, to dowiadujemy się, czy nasze myśli biegną w stronę tego, co Bóg powiedział, że znakiem przymierza, czy tej obietnicy, że ziemia już nigdy więcej nie będzie zniszczona wodami potopu, jest właśnie tęcza. I tak myślę, że gdy czytamy, myślimy o tej ostatniej wieczerzy, to raczej nie skupiamy się, albo przynajmniej nie powinniśmy skupiać się na samym tym wydarzeniu jako jakiejś ceremonii, skupiać się na poszczególnych elementach, może na klimacie, jaki wyobrażamy sobie, że temu towarzyszył, na tym, czy uczniowie, czy apostołowie, na ile byli świadomi tego, co się dzieje. Ale myślę, że gdy myślimy o pamiątce ostatniej wieczerzy, to nasze myśli powinny biec w kierunku tego, co to miało obrazować, czyli śmierć Pana Jezusa, przelanie Jego świętej krwi za grzech tego świata. I gdy wspominamy, czynimy to w naszej społeczności co tydzień, myślę, że jest to czas, kiedy nie myślimy, nie praktykujemy jakiejś religijnej czynności, jakiegoś obrzędu, ale robimy to jako w posłuszeństwie temu, co Pan Jezus nam nakazał, ale nasze myśli biegną w stronę właśnie tego, co Pan Jezus uczynił za jakiś czas, gdy oddał swoje życie, gdy wziął nasze grzechy na siebie I czym to skutkuje dla nas? Tym, że możemy być wolni, możemy być czyści przed Bogiem, możemy stanąć przed Bogiem bez obciążenia grzechem, grzechami. I tak myślę, że różnie to może być w naszym życiu. Normą, myślę, dla każdego z nas i tym, co powinno nam przyświecać, powinno być to, że nasze życie jest życiem świętym, miłym Bogu i jest to taka dla nas norma i coś, co jeżeli coś pojawia się, co staje na przeszkodzie, co burzy tą normę, to wtedy jest potrzeba, żeby jak najszybciej zrobić wszystko, żeby wrócić do tej normy. Czyli żyję świętym życiem, nie mam w sobie jakiejś goryczy, jakiegoś nieprzebaczenia, jakiś grzech nie ciąży nade mną, nie pokonuje mnie. I gdy zdarzy się jakiś upadek, jakaś chwila słabości, to szybko biegnę do Boga, wyznaję mój grzech, odwracam się od Niego, wyznaję swoją słabość, swojego charakteru, szukam tego, by ten charakter był cały czas poddawany przemianie Bożej i znowu idę tą wąską drogą, miłą Bogu, zmierzam ku życiu wiecznemu. Ale tak jak mówię, różnie to może być. Może być tak, że nasze życie jest jedną wielką porażką i mamy w sobie jakąś gorycz, jakieś nieprzebaczenie, jakiś brak wiary, czy jesteśmy właśnie pokonani przez jakiś grzech i w chwilach jakichś takich szczególnych uniesień, typu wspominanie pamiątki ostatniej wieczerzy, jakieś nasze serce tak się są pobudzone i wtedy jesteśmy jacyś tacy bardziej święci, ale w poniedziałek już znowu wracamy do tych naszych, do tego naszego życia w upadku. Mam nadzieję, że nie kieruję, że te słowa nie opisują nikogo z nas, nikogo ze słuchających. Mam taką nadzieję, ale niestety tak też może być i nie chodzi teraz o to, żeby teraz jakoś poczuć się tutaj oskarżonym i załamać się, tylko jest to wezwanie do tego, żeby badać swoje serce, bo może się okazać, że to jest być albo nie być. Jeżeli żyjemy takim życiem marnym, to nie możemy jednocześnie oczekiwać, że gdy przyjdzie Pan Jezus albo gdy przyjdzie nam stanąć przed Nim, to że usłyszymy: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Ale niestety znajdziemy się w gronie tych potępionych. Pomimo tego, że kiedyś coś przeżyliśmy, że kiedyś podjęliśmy jakieś decyzje, że nawet może kiedyś doświadczaliśmy Bożego działania, Bożej przemiany w naszym życiu. Także ważne jest, jak wygląda dzisiaj nasze życie i jakkolwiek to brzmi jakoś tak może złowrogo, ponuro i przykro, to nad tym wszystkim jest ta wspaniała nadzieja. Jest dobry Bóg, który jest chętny w przebaczaniu, który jest chętny w tym, by podnieść, by pomóc nam żyć świętym życiem. Także wspominamy to, co uczynił Pan Jezus. Sięgamy myślami do krzyża i cieszymy się, radujemy się tym, że mamy przebaczone grzechy, że możemy chodzić w wolności, że możemy mieć pokój w sercu, nie musimy być obciążeni tymi ciężarami właśnie grzechu, upadku. Także jest to czas też radości, wdzięczności. Może potrzeba też refleksji dla niektórych. Także dzięki Bogu za tą możliwość, że możemy ponownie wspominać to, co Pan Jezus uczynił. Powstańmy, dziękujmy Bogu. Zachęcam do krótkich, dziękczynnych modlitw, do powiedzenia tego, co jest w naszych sercach. Niech to będą krótkie modlitwy, ale niech będzie to Bogu miłe, niech to będzie zachętą też dla nas, słuchających tych modlitw. Ja Ojcze dziękuję, że stanąłeś kiedyś na mojej drodze, zmieniłeś życie, dałeś mi cel, dałeś nowe pragnienia, dałeś to pragnienie, żeby podobać się Tobie, żeby chodzić w świętości. Tego pragnę, Ojcze, i otwiera moje oczy, jeśli czegoś nie widzę, bo chcę Tobie się podobać i chcę spotkać się z Tobą w wieczności. Dzięki za Twoją dobroć i miłość. Amen. Amen. Swoją przeogromną łaską ja Ci za to jestem wdzięczna. Wdzięczna Ci jestem za każde słowo, jakie jest słyszane, które pochodzi ze Słowa Bożego z Biblii. Za to wszystko Ci dziękuję, Panie. Dziękuję Ci za tą wieczerzę Pańską, którą za chwilę będziemy spożywać do Twojego namiotu, Panie. Dziękuję Ci, niebieski, niebiański Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za wszystkie trudne chwile, za wszystkie momenty, które wydawałoby się mogły mnie przywieść, moją żywię upaść. Ty, Panie, byłeś w tych chwilach ze mną i te chwile ciężkie przeprowadzały do Ciebie. Dzięki. Mnie, Panie, wspierałeś w nich i byłeś ze mną. Dziękuję Ci, Panie, że te wszystkie sytuacje nie wpłynęły na upadek, lecz na moje wzmocnienie, na przybliżenie się do Ciebie, na to, że wołam do Ciebie, szukałam Cię, Panie, i odnalazłam. Dziękuję Ci, szczęście z całym sercem za to, że nie pozostawiłeś mnie sam. Dotykasz mojego serca, przyjmiesz mnie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski. Ubieram Cię, Panie, przez Twoje duszy i syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Będziemy robić to, co przekazał nam Pan Jezus. Łamiemy chleb, dzielimy się nim, bierzemy kielich, pijemy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską i patrzymy na to, co jest skutkiem właśnie śmierci Pana Jezusa, czyli przebaczenie grzechów, z którego możemy korzystać każdego dnia. Zapraszam do spożywania. Powstańmy jeszcze wszyscy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas, który możemy razem spędzać. Oczekujemy, kiedy będzie znowu taka możliwość, że wszyscy będziemy się mogli swobodnie spotkać bez tych ograniczeń. Ale jesteśmy wdzięczni, że póki co możemy choćby w takim gronie się spotkać. Mamy tę możliwość kontaktu zdalnego ze sobą. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twój Kościół i modlimy się, byś w tym czasie innym niż do tej pory, niż przez minione lata, kiedy te nasze spotkania są rzadsze, kiedy wielu z nas pozostaje w domach i tylko słuchamy, mam nadzieję, uczestniczymy sercem, modlimy się. Panie, daj, byśmy w tym czasie nie przygaśli, w żaden sposób nie zmniejszyli się duchowo, ale żebyśmy wzrastali również w tym doświadczeniu, w świadomości, że w Tobie i tylko w Tobie i przez Ciebie mamy dostęp do niewyczerpanego źródła łaski. Panie, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Niczego nam nie brak. W Tobie, Panie Jezu Chryste. Prosimy, pociągaj nas nieustannie ku Ojcu. Pociągaj nas ku Słowu Twemu. Pociągaj nas, drogi Panie, ku miłości wzajemnej. Prosimy, strzeż i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Objawiaj się nam, działaj w nas i używaj nas dla Twojej chwały, byśmy byli Twoimi świadkami w naszych rodzinach, wśród sąsiadów, znajomych. Prowadź nas, Panie, uzdalnij nas, obdarzaj mądrością z góry, abyśmy właściwie się zachowywali, właściwie reagowali, aby w naszych ustach była prawda, Słowo Twoje głoszone z mocą Twego Ducha. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Prosimy o Twoją łaskę. Prosimy o Twe miłosierdzie dla ludzi wokół nas. Dotykaj serc, otwieraj oczy, otwieraj serca. Pociągaj ku Tobie. Wielki Zbawicielu, kontynuuj Twe dzieło w tym świecie. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje święte imię, wielki Panie i Boże nasz. W Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę, kochani. Jak widzicie, jest nas troszkę mniej. Kilka osób się na koniec jeszcze rozchorowało i wykruszyło pod koniec. Także mówię to w takim sensie, żeby mimo to, że może nie planujemy przyjść, szczególnie mówię do tych, których nie ma, ale do tych też, którzy są, że czasami są takie sytuacje, że możemy nie planować, ale jeszcze w niedzielę rano dostaniemy SMS-a czy telefon z zachętą, żeby jeżeli chcemy, mamy taką możliwość, żeby przyjść, czyli być, że tak powiem, gotowym na to, że może coś się zmieni, może jakieś jeszcze miejsca się otworzą, tak jak dzisiaj to miało miejsce dla kilku osób, które mogły jeszcze się pojawić. A też proszę tych wszystkich, którzy się zapisali, żeby gdyby coś wyskoczyło, żeby dać mi znać, tak, żebym wiedział, że coś wypadło i nie możecie być, żeby też wtedy były otwarte miejsca dla innych osób, które wtedy mogłyby z tego skorzystać. Pozdrowienia przekazuję od siostry Danusi, prosiłaby pozdrawiać, też chciała być, ale niestety zdrowie jej nie pozwoliło, także cieszymy się, że Michał dojechał, a Danusia, mam nadzieję, że tam ta transmisja szła i mogła nas słuchać. Także pozdrawiamy serdecznie. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia, to proszę. Ja przynoszę pozdrowienia od siostry Ewy Stolarczyk. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bym chciała przekazać pozdrowienia od siostry Beli Bobłowskiej. Również się rozchorowała, więc będzie uczestniczyć. Dziękujemy. Jeśli nas słucha Benia, pozdrawiamy Benię. Kochani, wysłałem też w piątek do wszystkich wieczorem SMS-a takiego zbiorowego. Ci z Was, którzy tam gdzieś mieszkacie daleko, czy jesteście w słabym stanie zdrowia, nie czujcie się jakoś przymuszeni przez te SMS-y, które będę wysyłał, przypominając, zachęcając, zapraszając wszystkich do przyjścia. Robię to ku przypomnieniu, tylko w tym celu. Dla tych z Was, którzy są na miejscu, którzy mogą przyjechać, mogą przyjść, mogą tutaj coś pomóc, zrobić, także tak, mam listę po prostu wszystkich braci i sióstr i wysyłam te 40 SMS-ów do wszystkich i stąd niektórzy z Was dostali i myśleli, co to, a to po prostu tylko informacja dla wszystkich, że spotykamy się tutaj, czy to właśnie w sobotę o 12, czy w środę o 16 i takoweż będę wysyłał co tydzień w piątek może ku przypomnieniu, a też zachęcam tych z Was, którzy mogą być w środę tutaj też, żebyście byli chociaż na godzinę, na dwie, żeby coś tutaj pomóc zrobić, posunąć do przodu te prace. W najbliższą środę, przypominam, o 19 idziemy na modlitwę do braci ze zboru baptystów. Także spotykamy się tutaj o 16, będziemy tutaj do tej 19, coś działali, robili. Przed 19 idziemy tam na modlitwę, aby wspólnie razem z nimi modlić się. Tak myślę, żeby w tą sobotę jednak o 11 się spotkać. 12 to tak później... O 3 za chwilę robili się... Spoko, do 19 działaliśmy wczoraj. Jak ktoś nie może, to przyjdzie sobie na 12, czy kiedy tam, ale zacznijmy od 11. Dobrze, niech tak będzie. W sobotę od 11. Tak się umówmy. Skoro tak bracia, siostry się rwą i nalegają, to niech tak będzie. To co, kochani? Wygląda na to, że zakończymy na tym. Jeszcze się uściskajmy, przywitajmy. Wybaczcie, że dzisiaj było trochę chłodniej. Zapomnieliśmy wczoraj odkręcić kaloryfery, więc jest troszkę chyba chłodniej niż w zeszłą niedzielę. Ale dopiero dzisiaj rano odkręciliśmy. Teraz tak, no ale mówię, jakby były w nocy gorące, to by było dzisiaj cieplutko, a tak to niestety troszkę chłodniej niż w zeszłą niedzielę, ale będziemy się starali gdzieś tam pilnować, nastawić jakąś przypominajkę, żeby w sobotę odkręcić je. Pozdrówcie braci, siostry wzajemnie pocałunkiem świętym, to znaczy uściskiem, czy jakimiś innymi serdecznymi gestami. Zostańmy wszyscy z Bogiem. Niechaj Jego Duch prowadzi nas. Niechaj Jego światło jaśnieje w nas. Amen.